Atrofeminal. Żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Barwna procesja za chwilę ruszy z Placu Zamkowego przez całą Polskę i nie tylko Polskę. Przejdą orszaki Trzech Króli. Ratownicy zdecydowanie odradzają wszelkich wyjść w góry. Jest tęki brus, mogą schodzić lawinę. Na Świętej Górze Grabarce doszło do pożaru, ale nikt nie został ranny. 6 stycznia to w Kościele Katolickim Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce tradycyjnie nazywany Świętem Trzech Króli. Orszak, który ruszy z Placu Zamkowego, będzie największym marszem w całym kraju. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy mimo mroźnej aury wiele osób zdecydowało się na przemarsz ulicami stolicy? Tak, na Placu Zamkowym, z którego za chwilę wyruszy Orszak Trzech Króli, jest cały tłum ukoronowanych osób. Pod kolumną prawdziwego króla Zygmunta zgromadziło się wiele osób w plastikowych i tekturowych koronach. Wiele z nich ma kolorowe peleryny. Czy to dzieci, czy to dorośli, a nawet zwierzęta ze stajenki świętej rodziny. Nikt nie daje tu poznać po sobie, że mróz jest naprawdę siarczysty. Nie jest tak bardzo zimno. A jak się można rozgrzać? Pocierając ręce. Skacze albo biega. No i powiedz, jak trzeba się zajmować takim osiołkiem, który jest prawdziwy, a nie jest pluszowy? Żeby poszedł, to trzeba go jakoś złabić, na przykład marchewką czy coś. A czy jemu jest tutaj zimno, czy nie? Nie, raczej nie. Ma swoje futro, ma też... raczej mu jest ciepło. 60 kilometrów przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, żeby świętować właśnie uroczystość Trzech Króli. Nie ma mrozu. Pokój i dobro to franciszkańskie pozdrowienie. Dziś prowadzi uczestników Orszaku Trzech Króli. Prowadzi też myślami do miejsc jak w Syrii, gdzie obecnie rodziny nie mogą cieszyć się pokojem. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. W katedrze na Wawelu Święto Trzech Króli kardynał Stanisław Dziwisz apelował, by nie pogrążać się w jałowych sporach politycznych. Naszym obowiązkiem jest wznosić się ponad jałowymi podziałami partyjnymi, zrywającymi międzyludzkie więzi, prowadzącymi do niekąd. Naszym obowiązkiem jest budować cywilizację dobra, wzajemnego szacunku, społecznego dialogu i braterstwa. W Krakowie Orszak Trzech Króli wyruszył z trzech różnych punktów. Jego uczestnicy spotkają się na rynku głównym. Długi, mroźny weekend w górach wita gości trudnymi warunkami atmosferycznymi. Ratownicy ostrzegają, rośnie zagrożenie lawinowe. Trzeci stopień obowiązuje w Tatrach. Wprowadzono go także w Beskidach na Babiej Górze i w Karkonoszach w Sudetach. Drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje w Bieszczadach. Choć wiele szlaków narażonych na lawiny zostało zamkniętych, bardzo trudne warunki są także na dostępnych trasach turystycznych. Dlatego naczelnik Topru Jan Krzysztof apeluje do turystów o rozwagę, a także o dobre przygotowanie się do wyprawy. Konieczny jest sprzęt, mówimy o zimie, lawinowy, taki, czyli taki, który w razie, kiedy zostaniemy my zasypani w lawinie lub będziemy świadkiem wypadku lawinowego, abyśmy mogli pomóc. Tutaj mówimy o detektorze, sondzie i łopatce. Do tego raki i czekan. To jest też podstawowe wyposażenie, no niezbędne, bo w górach ten śnieg, ta zmienność warunków jest tak duża, że bez tego sprzętu, ale też bez umiejętności posługiwania się tym sprzętem, no będziemy się narażać na zbyt duże ryzyko. Organizator kursów lawinowych w Tatrach, Andrzej Lesiewski, spotkał się z lawiną dwukrotnie. Jak mówi, możliwości ucieczki praktycznie nie ma. Przejeżdżając przez pole śnieżne, po prostu ten stok ruszył ze mną. Poczułem, jak ta lawina delikatnie, jakby powoli wciąga mnie, wsysa. Można sobie radzić, nie wiem, na bagnie na przykład. Mnie zasysa, blokuje jakby ruchy, no nie ma możliwości z niej ucieczki. Jeśli to by był dłuższy stok, byłbym gdzieś wyżej, no to mogłoby się to skończyć jakby dużo gorzej. Najwięcej wypadków zdarza się przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego, w pierwszy słoneczny dzień po dłuższym okresie złej pogody. Każdego roku Topr ratuje około 700 osób. W minionym roku w górach zginęło ponad 20 turystów. Pożar na Świętej Górze Grabarce, niedaleko Siemiatycz. Na szczęście nikt nie ucierpiał, straty są niewielkie i nie wpłynie on na bożonarodzeniowe uroczystości, które odbędą się tu zgodnie z kalendarzem juliańskim, a rozpoczną dziś od Wigilii. Ogień wybuchł rano w domu pielgrzyma mieszczącym się na przyklasztornym terenie. Paliło się niewielkie pomieszczenie, ogień gasiło ponad 30 strażaków, uporali się z nim w godzinę. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Amerykańscy lekarze twierdzą, że gdyby podawać orzeszki ziemne niemowlakom, można by zmniejszyć aż o 80% późniejsze ryzyko ich uczulenia właśnie na orzeszki. Specjalne zalecenia opublikował Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, a szczegóły zna Rafał Motrzyk. Orzeszki ziemne można podawać dzieciom z poważnymi uczuleniami już w czwartym miesiącu życia, ale tylko pod nadzorem lekarza. twierdzi w specjalnym filmie informacyjnym amerykańska pediatra z Uniwersytetu Northwestern Ruchi Gupta. Jeżeli dziecko jest w grupie ryzyka, czyli ma egzemę albo uczulenie na jajka, to koniecznie trzeba porozmawiać z alergologiem. Jeśli dziecko ma lekkie uczulenia, fistaszki można podawać w 6 miesiącu życia, a dzieci bez alergii mogą je dostać w dowolnym momencie. Nie należy podawać całych orzeszków, tylko tarte, by niemowlaki się nie zadławiły, podkreśla Instytut. Zalecenia oparto na dużym badaniu opublikowanym w zeszłym roku w Gazecie Medycznej Nowej Anglii. Eksperci podkreślają, że liczba diagnozowanych uczuleń w USA wzrosła 4-krotnie w ciągu ostatnich 9 lat. Podobne trendy odnotowano w innych krajach zachodnich, a także w niektórych rejonach Azji i Afryki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na zmianę słońca i chmury, miejscami przelotny śnieg od minus 15 stopni na wschodzie do minus 10 w centrum i minus 4 na zachodzie, wysoko w górach i na wybrzeżu wschodnim silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nika Lubowicz to jedna z najbardziej uzdolnionych młodych polskich wokalistek jazzowych. Ona ma wiele muzycznych marzeń, a my mieliśmy przyjemność spełnić część z nich. No to się bardzo cieszymy. But we made a promise to each other. Retransmisja występu Niki Lubowicz w Trójkowym Studiu w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, podczas którego zaśpiewała utwory tej legendarnej poetki i piosenki z debiutanckiej płyty Nika's Dream na naszej antenie dziś o 18:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym. Co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie? Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor Samsung 65 cali Ultra HD Smart klasa A za 4899 zł, czyli o 1000 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowe Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Festiwal Sound Edit i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na wydarzenie towarzyszące 8. edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Projekcję filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką na żywo w wykonaniu Władysława Komendarka, Agnieszki Makówki oraz Igora Gwadery. 10 stycznia, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Więcej szczegółów na www.sound.edit.pl. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na świąteczną, dłuższą dziś muzyczną pocztę UKF. Będziemy razem do godziny 14, ale zasady zamawiania piosenek nie zmieniły się zupełnie. Czekamy na maile i telefony. Nasz numer 22 i 7 trójek, adres ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od prośby pani Martyny, która pisze: dzień dobry, chciałabym zamówić piosenkę dla mojego chłopaka Pawła. Jego ulubione Trudne życzenia, Ani Rusowicz i Adama Nowaka, żeby trochę uprzyjemnić przygotowania do zbliżającej się sesji. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe.

krzyczeć, o kim pisać, kogo skarcić za kołdysa. O, ale koło jest wesoło. Koło jest wesoło, to grupa Perfect. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Dziś jesteśmy razem do godziny 14. Pan Jakub wysłał krótką prośbę o Genesis i Home by the Sea. Thank you. Utwory, które Państwo dziś proponują, to można by rzec klasyka muzycznej poczty UKF. Z tej strony Iwona. Jeśli to możliwe, chciałam zamówić dla mojego synka Kacperka, który ma dzisiaj imieniny, utwór zespołu Yes pod tytułem Owner of a Lonely Heart. Live. Never been. Owner of a Lonely Heart i grupa Yes. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Kolejne zamówienie od kolejnej pani Martyny, która pisze: witam, chciałabym zamówić piosenkę dla rodziców, którzy są w długiej trasie. Niech to będzie Bay City Rollers, Bye Bye Baby. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. If you hate me after all I say, just gotta tell her anyway. Chciałem powiedzieć, że dzięki Bay City Rollers za oknami pojawiło się słońce, ale słońce przecież mamy i to piękne i błękitne niebo. Tylko tyle, że temperatura dość niska. Chciałabym piosenkę Wszyscy dzieci się nudzą z dedykacją dla Zuzi i Hani Bogacz. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. I w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nie pogardzą również gratką, by drzemiącym dopiec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiści. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. W czasie deszczu dzieci się nudzą, ale w czasie, kiedy pada śnieg, już chyba nie można ulepić bałwana. I właśnie z ośnieżonego Olsztyna napisała pani Izabela, która pisze: chciałbym prosić, skoro już śnieg w całej Polsce, o piosenkę Freddiego Mercury'ego, czyli grupy Queen, Winter's Tale. Byłoby wspaniale. Przygotowuję obiad świąteczny słuchając radia. It's winter fall, red skies are gleaming. Seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. Style i grupa Queen. Zwrócono mi uwagę, że kiedy jest taki mróz, to śnieg się nie lepi. To prawda, ale za to się przyjemnie po nim chodzi, bo ładnie skrzypi. 22 i 7 trójek. Poproszę piosenkę grupy Level 42, Lessons in Love, ponieważ rzadko nam się pojawia w trójce, a jest bardzo ładna. Grupa Level 42 i słynna Lessons in Love. Pani Ewelina pisze, dzień dobry, proszę o piosenkę dla mojego chłopaka Piotra. Byliśmy w Bieszczadach tydzień temu, wróciliśmy już do szarej rzeczywistości i bardzo chcemy tam wrócić. Prosimy o KSU mojej Bieszczady, dzięki, pozdrowienia z mroźnych okolic Żywca. Ale przecież w okolicach Żywca też jest pięknie. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd, są szare popielice, są sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To drewniany płot. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, deniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej dobie. KSU i moje Bieszczady. I jeszcze jeden wielki polski przebój. Chciałbym poprosić z bardzo zimowego Trójmiasta o piosenkę grupy Dab, taką instrumentalną pod tytułem Fryzjer na plaży. Ponieważ jest u nas bardzo zimno i utwór ten przypomina mi o słonecznych dniach spędzonych na plaży. We'll be right back. Fryzjer na plaży. Ciekawy, czy fryzjerowi w Trójmieście zamarzają na plaży nożyczki, czy nie. 22 i 7 trójek albo UKF małpopolskieradio.pl. Muzyczna poczta UKF dziś do godziny 14. Także po serwisie Trójki zapraszamy ponownie. Mam na imię Julę i chciałabym zamówić piosenkę Dawida Podsiadło Tapety dla mojej mamy, która niestety musiała dzisiaj iść do pracy. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Słuchaj. Listen. Hyre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl.